قرآن محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتباویر سے دا دور تفسیر قرآن دا 14 نمبر کے سج چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 23 او پا 24 2007 کی شہر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشار توید سنت کے سج اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیر آباد سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کفر د دینا بل توب الله علیها بکفرهم بار کې مور والے دی الله په دې زړونو د دی باندې بکفرهم توب ای ذکر کړه توب الله مور والے دی الله په دې باندې په دې زړونو دی دا دین تعبیر توب کاله ته تعبیرو کی په غفلت ملي وګمې کنه تاسو لګي تعبیر تکلو کی بغفلت اکا سورة اعراف آیت نمبر 179 یوصل یوکامت یائم یوصل یوکامت یائم فلقد ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب اللہ افقون بها ولهم آئین اللہ افسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل داجي سارو پشان بلکه سارون هم بدتر اولئك هم الغافلون داجي نا خبرا دا الله دي کتابنا اولئك هم الغافلون دا تعبیرو کو پغفلت سرا تعبیر تی کئی پغفلت کلت تعبیرو کی پسد او پا دیوال باندے لیکن سورت یاسین تعبیر تیو کی پسد او پا دیوال بولو گئی جب پکی جن تو لگوئی پسد او پا دیوال باندے آیت نمبر 9 سورت یاسین وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وجالنا من بين ايديهم سدا غرذول لمنغا مخكيد دينبان اور است دينبان دا چار چا پیر د گناونو پر دی دي فاشنا پټکړیم دیلارا قوم لا يبصرون دین ویني حق دی تو سخ کاری ننو کاله ته تعبیرو کی پزنګ سرا اګه سوره متففین دیر شمه سی پارا سورة متففین کلا بلران علا قلوبهم بلکه زنگ راغل ده پزرونو دی بانده آیت نمبر 14 کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون اورا زنگ راغل ده پزرونو دی بانده دو وجه ده کسب ده دینا دار دی گناه ده کنا دی دو گناه دو وجه راغل ده راو ستیک دا اللہ دے خوا کسب اغا والا سبب دے کسب دا دی گناہ عمل اغا دا دی والا سبب شو ختم اللہ علا قلوبهم سلاسی بابا ہوئی وی برائے دیدان حق چشم آمد لیدو دا اقلا ستر گراغلی دی و برائے شنیدان حق تیز گوش است او حق او ردولا تیز غگونا دی برای شنیدن حق تیز گوش است اگر حق را ندیدی و نشنویدی که حق دی نولی دو او ندی واوری دو سر خرمر تو را بالای دوش است از ماست دو گود پاس چه خر سر دی نداد خر سر دی دا بیاد انسان سر ندی سر خرمر تو را بالای دوش است ولهم عذاب و نظیم دای دو دنیا او دا آخرت سزای والا ذکر کرا ولهم عذاب و نظیم وامن الناس من يقول درے مڈلا آ ذکر کئی منافقان درے مڈلا آدی منافقان منافقان غالین گمراہ دا کم خلقو او دا کل پیدا شو منافقان شیخ سید پنج پیر مدظل اللہ علی ذکر کئی چی نبی علیہ الصلات والسلام کل مدینی تا تشریف راوڑو مدینی تا تشریف راوڑو نو آغا خواق کی مدینی والا لگیاو اوزان لیاو سردار جوڑاو چی داغو نمو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دد د تاج پوشای رزوا دتا پټکی واو تاج ورتا پسراو دد د تاج پوشای رزوا چې په دک کارز نبی علیہ السلام راو رسید مدینه ته چې څنګه نبی علیہ السلام راو رسید نو خلکو چې نبی علیہ السلام اولید نو هغه بل سردار سره سکول نو د داغه سرداری پاتې شو چرمینی د لاړه د پا غرض پزړو خوړه چې بس زبد نن نه د دو مخالفت کوم خو که ښکارا مخالفت کوم نو ښکارا مخالفت کول نشم ښکارا مخالفت نشم کولې ځکه که ښکارا مخالفت کوم نو خلکو کې بدنام شم خلقو که بدنام شم چه ده سردارای ده وجه نا ده ده نبی علیه السلام خلاف کی ده لار داولا طولا چه ظاهر که وده ده ملگرم خمو که غنیمت پاکی کار بکوم ظاهر که وده ده ملگرم خوچه کلمیم سموقع بیامون دلا آنو بیا با ده ده خلاف کوم پت پت پی خلاف کوم نو دایی دا مشارت دا وجه نا خلاف کئی بیانو چه یار داو زمونگ مشارت خرابی نو خلاف شروع کو نو دا یوڈالا راواتا دا یوڈالا راواتلا چه اغا منافقان میوا طویل چه ظاهره کی یو شانتیو او بل شان ظاهره کی یو شانتیو او بل شان ذ منافق تعریف کی چې یو خالف قوله فعله چې وینا او کار دا به یو شانی او یخالف سره علانیته پټ او ښکارا به برابر نی پزړه به یو سی او پخلو به بل سی عربیان چې کما کجورا هغه د پاس نه مزیداری او دن نه بوسی نو عرب هغه کجوری ته وای هاذا تمر منافق داوی منافقه کجوره دا داوی منافقه کجوره دا یعنی ظاهر یو رنگ شان یو شان تخکارا کی او باطن کی بل شان دا منگک فسادی منگک چه کارکم منگک فسادی نده دا امرجنسی دا پارا زان لی اصول استی سر و یو سوله که داسه داسه کهی تو با تو دره که چوارو که روزی بانا زمون طول پسل خراب که دا چلی اکل دا چلی اکل تو تا اغلی سوکی داری که چه دیو پا دی سوله بانده روزی او غیش نزان لبل سوله که تلی پا بلدن و تری غال تا آرام پرما پروت ته او تا دل تناسی و تا اغا چه کمه ده امرجنسی کال لی امرجنسی سوله دا فاقی طویله کی گی نافقه نافقه سوله و توی ازی اخرج الیربوع من نافقائه از یخرج الیربوع من نافقائه کالا چه راوزی منگک ده خپلی سوڑینا خطرناکی سوڑینا منافقم زان لا ده بچا ده پاله یولار معلوم کری که ده مسلمانانو ده طرف سخت شی ده ویستایم، که ده کافرو ده طرف سخت شی ده ویستایم. ده درپوک یارا خو پختو که نمی نشم آغسته دلب و تو وای خواست تاسو بایی گین چه کنزل که لگه کنه خدا غا دلب ده اوز گونتا که ده نو چه ده کافر نوم یریگی ده مسلمانان نوم یریگی نو ده منافقت. قرطبی اوزای که تعریف کهی چه منافق چاته وی آغا وی الَّذی یصف الاسلام ولا یعمل بهی یټی کی ته فکر کوي څه خطرناک ونته کې دی الذي يصف الاسلام ولا يعمل به چې په خلی اسلام اسلام کوي او عمل داغي مطابق ني په خلی اسلام اسلام کوي او عمل داغي مطابق ني دا منافقان د نبی رسول اسلام زمانه کې اوس خوبني کنه حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول اسلام د مرګ وروسته وی خلک یې وی چې اوس منافقان نشته وی الیوم هم اشد من هم نی منافقان داغی منافقانو نا دیر سختی اولی آغی منافقانو با نبی علیہ السلام پسی منس کو جهاد لبم تللو حج بیم کو جماعت کی بم ناستو او نبی علیہ السلام تبی یرجی تا چه تقریر کئی کنا دوم را مزارا کئی سام مزا کئی کنا دا بیم نبی علیہ السلام تبی او دیر خبری بکوری نبی علیہ السلام تا پڑکیوی موالیو خیستا خیستا گریم وی مزیدار بلکل خود جوڑ موٹ مسلمانو خوالا ورطا که دغا وی منافق وی او وی حسنه زمانه والا چی دی نو دی خو خکارا پا اسلام اعتراض کئی خکارا دی اسلام پا کارو می اعتراض کئی نو هم الیوم اشد دو من هم ننی منافقان ناغی نسختی نو قرآن کې چې منافقان و آیاتونه راشي نو د یهودیانو نمونه خو تا ویلې وه چې ناکاره مولیان دي که نه ویلي نو پرونو او د نصارو نمونه هغه ناکاره پیران دي خو د منافقانو نمونه بسي او هم د شاه صاحب نه تپوسو کو که نه ښه شاه صاحب رحمه الله شاه ولی الله رحمه الله اب منافقانو باس کوي د دیرشم صفینه تعریف ولکی وی قوم یقولون الکلمة الطیبة بألسنتهم چه پخلبان لا اله الا الله وی وقلوبهم مطمئنتم بالکفر او زلور پکوفر کلکی او پکوفر زون ساری دا سیوگ دا خبر اکی بیا وی چیارا توائی چی دا منافقانو نمونه بسی وی و این شئتا انترا انموزا جن من المنافقین چی توائی چی زد منافقانو نمونه و گورم وی فن تلق الى مجالس العمراء دا باچایانو مجلس تلال شا دا باچایانو مجلس تا اسملی خونه وی که نا او سا زمانه که تا اسملی وی منګله د سنمونه ناراضی تاسو راته د نمونه خی کنه زه وی سملای تا ورشه سینټ تاسو شه ورشه فانطلق الى مجالس الامراء وانظر الى مصاحبهم او وګورا هغه سملای کې ناس تو خلکو ته سملای کې ارسو کینی کو وزیرانو ها ام ان ای او ام پی ای کینی کنه نو امنه گانو تا او امپیه گانو تا او گورا یرجحون مرضیهم على مرضی الشارع دی ده باچا سلامت خوخا ده نبی علیه السلام پا خوخا اوچه تا گنی او ده الله پا خوخا که ده حضرت ریز کتی نو خبر او کی او که اغا داسی کری ویجی جی تا سوائی بس منگا لال کری چرگان تا سوائی نو یرجحون مرضیهم على مرضی الشارع دی دا باچا سلامت خوخه چکم دا اغا اوچه تا گرنی پا خوخه دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا پیغمبر سره کار نیشته خو دا باچا سلامت پا خوخه روان دی ٹیک دا کنا لا فرق عند الانصاف شاسب ذکر که گرداز دا کتاب ذکر آرما یعنی دا عبارت تقریبا چې د نن نو کال مخکې ما ویسا کې یاد کړی دی. خدای عبارت زه دا کتاب ته ذکر اړم کنه وامه چې نه چې خلک کوئی چې بیا د ځان نه وي د ځان نه نوم کتاب ته وګوري که خیری وی لا فرق عند الانصاف اس فرق نشته انصاف چې وکړو اس فرق نشته نه بجلی کا مدارا انصاف اس پر اقنیشتے چھے انصافو کی بین من سمع کلامہو صل اللہ علیہ وسلم بلا واسطتن وسلک مسلک النفاق چھے چاہ دے نبی علیہ السلام خبری اور دلوی دے نبی علیہ السلام پا جوان او منافقت کو و بین من حدسو فی حاضر زمن او پا مینز آغا چاکی چھے ننے زمانہ کسی شوی دی پیدا شوی دی وی قسم نے پرق پکی نشتے بلکل تر پرق پکی نشتے وعلموا حکم الشارع بطریق اليقين ثم آثروا خلاف ذلك شریعت حکم متخم علم نے او بیا د شریعت خلاف روان دی واقاموا على مخالفته او نبی علیہ السلام په مخالفت باندې کلک تھی وعلموا حکم الشارع بطریق اليقين وعلى هذا القياس جماعت من المعقولين منطقیان باندې په کمرت کې نو دا ویدو شاہ سے بوئی چھ دا منافقان و آیتون و نمونا اغبا دا اسم لائے والا خلقی ٹھیک دا کنا اس پا جزا آیتون و آمنا زمان خوبا کی سکونا نہیں کنا شاہ سے پا طریقہ با انشاءاللہ آیتون و آئیو نو پا تبا لگی چھ صدیو سے ندینا وامران ناس امان سندی راہ محلہ وی ویو گورا سخل کو قرآن او ریدلے ہو سخل کو غصہ او ریدلے ہو قرآن او ریدلے ہو او غیت ہدایت ملاونو شو معلوم شو چھ ہدایت پا کی نشتے وی نا وی دی چې قران اورېدل او دی قران لنو اورېدل دی په بل غرسه کړو اورېدل بلکې دی د قران په محفل کې د قران نه غافل وو دی د قران په محفل کې د قران نه سو غافل وو نو دا اورېدل په نو اورېدل حساب دی وی دی لیدل نه نه لیدل ډیر خدي دی نو د دې اورېدل نه نه اورېدل ډیر خدي فامن الناس من زنه د خلکو نه هغه بدبخت دی یقولو چې وای آمنا بالله مون ایمان راوړل په الله و بالیوم الاخر او پراد رستای دا وی پخلبان دا وی وی وما هم بمؤمنین ندی دی دزرن ایمان دار تر ایمان بکنیشتی دا تش دخلی خبر دا چه آمنا بالله و بالیوم الاخر او وجه دا دا چه تش پخلی ایمان وی او داغی موافق عمل نکی او داغی موافق عمل سده سورت نساء گو ری ایمان زکا نیشتی ایمان زکا نیشتی الم ترى الى الذين يزعمون آیت نمبر 60 آی پی گر در دیکھڑے آکسانو تا چا غی دعوی کئی چا انہم آمنو چا دی ایمان راوڑے دے بما شپیتم نمبر آیات بما انزل ایلیکا وما انزل من قبلیک وی زمنگا پا تیرو کتابون ایمان پا قرآنم زمنگ ایمان پا توراتم ایمان دا دعوی کی غٹ غٹی خو یریدونا ایتا آکمو الاتو آغو دا خول ایمان دے اراده کئی چه فیصلی اوڑی الاتو آغوتی اقوائی متحد علام الاتو آغوتی برطانوی کوٹلا الاتو آغوتی آغا مولالا چه غد شریعت خلافی الاتو آغوت آغا پیرلا چه ده شریعت خلافی ده سنگ ایمان ده که ده ایمان وی دو ده اللہ پا حکم فیصله کرده وکنه وقت امیرو این یک فرو بیهی نو اللہ وی ده مسلمانان ندی نتیجه او گرم آیت نمبر 65 کی فلا وربک لا یؤمنون قسم دے چی ایمان پا کنیشتے ایمان پا کنیشتے اولی دی ایمان پا مقتضا روان ندی نو زکر قرآن وی وما هم بی مؤمنین برا نخائے سورت عنکبوت کی چی دین کی پی تکلیف راشنو دین پری دی دا ایمان ایمان ندے چی دین کی تکلیف راشنو دین پری دی تکلیف پی راشی نو دین لے چوٹی ور کی وی پریدواز ویو مدرسو که نشم داخل وی مدرسی والی وجنی او مدرسو و طالبانو پس با خبری شروع کنو که دا منافق نینو دست شهده لکا لسم آیات دی صورت انکبوتو گوری وامن الناس من زن دخل کن آغا دی یقولو آمننا بالله چه و ایمان نوڑه منگا پا اللہ فیضا اوزی اف اللہ هر کلا چه دل تکلیف ورکلشی دا اللہ پا دین که مجال فتنة الناس که عذاب اللہ دے گرزی مصیبت دخل کو پشان دا عذاب دا اللہ مصیبت دخل کو دا اللہ دا عذاب پشان کردی سمجھ لو دا اللہ دا عذاب دا وجنا سڑے دو گناہونو نبندی کی کنا نو دے دا خلقو دا تکلیف دا وجنا دا دین نبندشی وی پری دوائی دا منگ نشو کولے نو دا ایمان ایمان ندے کنا آمنا باللہ و بالیوم الاخر او پراد رستائی دا دوائی ذکر کرل ذکر لے انہما قطر الایمان فمن حاز بهما حاز الایمان بحضافیره غرائب ہوئی دا دوار دی ایمان قطرو ندی چاچ دا راجم کرل نطول ایمان راجم کرل دا اول و خیر دی کنا وما هم بی مؤمن اونی دی تر ایمان دار دوی مپلیتی یو خادیون اللہ تگی کئی دا اللہ سرا والذین آمنو او دا مومنانو سرا دا اللہ سرا تگی کئی او دا مومنانو سرا سنگ تگی پا دا غا مخینا خبرا آمننا باللہ و بالیوم الاخر چه تش پخلی ایمان راڑی نو پا دے بانے دے وی چه زگینی اللہ سرا تگی کوم او چا سرا مسلمانانو سرا اولی مسلمانان والا پا مال غنیمت کی سور کی مسلمانانو والا مال غنیمت کی سور کی ایسور کی نوری وشی وی ازم پخلی ایمان دے زڑے دا ساتگان نپوئی گی یو خادیون اللہ تگی کئی دا اللہ سرا دا اللہ سرا تگی دادا چه دی پخلی ایمان ایمان کئی او پزڑ کی ایمان نیشتے سم مطلب پخلوان دین دین کئی خزڑ کی دا دین کارو نیشتا دے ایسی وی چیز دا دین کار کوم دا دین کار کوم دا باوکم آغا باوکم او دا شریعت پر آولو دا باوکو آغا باوکو بیاسشتے نا دا تگی کی خلق سرم مومنان سرم اللہ سرم پخلوان شریعت شریعت کی گنی پا جمہوریت پانی شریعت چطر آستے شی دا سخیرات تے جمہوریت اگئی جوڑ کر دے لدے چی منگ با پی شریعت ختمو کنا تا سدا نمانی پا افغانستان کے دا طالبانو پا دور کی شریعتو کی جمہوریتو شریعت نو افریقی پی بمباری کولا کنا اس پا کی جمہوریت تے کی شریعت جمہوریت اس امداد کئی کنا کئی دا دا جمہوریت دا بطلان لویا نخوا چی کم دے کی جمہوریت نئی نو آغا دے کی امریکہ جنگ کئی او چی کم دے جمہوریت راشی نو آغی لڈالری ور کئی خو معلوم ہو دا باطل شے دے کنا نو کپا جمہوریت باننے دا خوغی ایجاد کردے دے لدے چی منگ با پی قرآن او دین ختمو دا خو متضاد دے اسلامی حکومت تے نو دے ویزے پی حکومت دارا علم دارا خواتا پتر چرا استلے نشم او بیام وی اسے اللہ سر ٹگی کئی او مسلمانانو سر ٹگی کئی فانظر ورشا الی مجالس الامرا فانظر الی مصاحبیہم یہ سملو والاو تو گورا گنا یو خادیون اللہ نو اللہ سر خو ٹگی نی کی گی ٹگی خو آگا چا سر کی گی چاگا پا غیب نو پوئی گی نو اللہ خو پا غیب خبردار دے یو مانا یو خادیون اللہ ٹگی کئی دا اللہ سر دا دی پا خیال خپل خیال کی خو کئی کنا کول خونشی خو خپل تنائی خودش لئی کنا یو خادیون اللہ ٹگی کئی دا اللہ سر پا خپل خیال دیو مانا یا یو خادیون اللہ ٹگی کئی دا پیغمبر دا اللہ سر ٹگی کئی دا پیغمبر دا اللہ سر نو دا پیغمبر دا اللہ سر ٹگی دا سدا لکہ دا اللہ دا اللہ سر ٹگی کول اللہ سر ٹگی کول لکہ حدیث کے رازی صدقہ اول اللہ اخلی او بیا دا فقیر او دا غریب لاست زی نو دا غریب دا اغسطل دا سیدی لکہ دا چا اغسطل نا اللہ نو مسلمان سر ٹگی کول دا سیدی لکہ اللہ سر ٹگی کول نو دی چھ مسلمانانو سر او پیغمبر سر ٹگی کئی نو دا سیدی لکہ چا سر کئی نا اللہ سر یو خادیون اللہ چل کئی دی ٹگی کئی دوکی کئی دا اللہ سر او دا کسانو سر چیمان راوڑے دی چلو نا کئی معشومان سر غلق دوکی کئی نی دا غیب دا اللہ سر و پیغمبر مسلمانان سر شروع کری وما یغدعون اللہ انفسام تاگی نشی کول دی نشی تاگل دی ایسو کو دوکا نشی ورکول ایچ چالا اللہ انفسام مگر خپل زانون اللہ دوکا بچالا ورکی زانون اللہ اولی دا دی خیال داری که منگ مسلمانان سر تاگی اکڑا مسلمان سر امسو اکڑا تاگی و دوکا و مسر اکڑا پا دی بانی چه مال غنیمتم تی حاصل که اونور گپ شپ را سره خلا گئی جنگ را سره نه کئ نو دی گنی دا خیال لے چې موږ مسلمانانو سره سوکړه دوکا پکینه دوکا خپل ځان سره دا چې دا د خلی ایمان د دې د نجات لپاره کافی نه دی او سر دوزخ ته بزی دوکا ځان سره دا د خلی نجات کافی ګڼل دی د خلی ایمان سره ګڼل دی کافی او هغه کافی نه دی وما یغدونا الا انفسهم وما یغدونا د دوکا نه کئ مگر د ځانونو سره ای وما شرون او دی پوئی گینا سوچم نکی شعور مانا دا چه نتیجی دا عمل تا سوچ نکی چې زمونږ نه د عمل به سنه تیجا راوزی چې سبب را پس خلک خبرې کوي او پوسټر به رااله بیا په خټو باندې ولي چې دا غري چې کتاب په نوم باندې وټه غسته او تلی او پارام ناستو او مسلمانانو باندې ځای په ځای بمباری کړي او دوی ډېر استفاګان نه ورکولې وما یشرون او دوی سوچوم نه کوي چې زمونږ د انجام به سره راوزی وما یشرون انجام کار ته سوچ نه کوي ناول یارا دا بیماران دي کنه نو دا سری بیماران دي غریبانان فی قلوبهم مرض پزونو دای کی د بیماری نا جوړ دی فی قلوبهم مرض پزونو دای کی بیمارتیا دا سو بیمارتیا دا ابو سعود وی من الجهل و سوء العقیده و عداوت النبی و غیر ذالک من فنون الكفر دنا پویا تیارو دنا پویا بیماری او د بد عقیدی بیماری او دشمنای د نبی علیہ السلام بیماری دا بکی دی کنا ابن کثیر ذکر کئی وی مرضون شک کن و نفاق شک دی و منافقت دا بیماری دا پکی بیزاوی وی حب المعاصی دا گناہون مینا فی قلوب ام مرض پزنو دی کنا جورتی آدھا دا گناہون بیماری او بدن بیماری گی نو دا کشانت زلوم بیماری گی نو زلوم بیماری گی د بدن د بیمارای سالور وجی فساد په بدن کې راشي روانه راشي زم زوف راشي کمزورتیا وسړی بیمار شي درم نقصان سکمه بدن کې راشي د نمکیاتو کمې راشي یا د وینې کمې راشي نو بیمار شي سړی نو سالورم ظلمت پزړه تیار راشي پزړه می تیار ده نو پزړه تیار راشي نو دی وای وی بیمار شوم نو بدن د دې سالور وجو بیمارې ده نو دا کې سالور وجو نه بیمارتیا هغه په روح باندې مرضی زړه باندې بیماری راځي د دې سالور وجو نه کله پزړه کې فساد راشي نیکی بدی شی د دین محفلونه بدی شی او قران بدی شی طالب او مولا او تبلیغی پستر کو بد لگی دا فساد دے نو دے بی دین شی او زڑی بیمار شی دا فساد دے دویم زوف کمزورتیا راشی خپل دلائل ورته معلوم نین وئی د چاو منو د چاو منو الک خپل دلائل معلوم کا کنا او دے ب بیا وئی و یاره یورپیان ډیر ښه خلک دی یورپیان ښه خلک دی خو خرو دی خرو ته خرو ته ښه وایې هغې مور خور نه پیژني په مور او په خور سوریږي ته وایې ښه خلک دی دا لا مسلمانی ده دا ځینې هوښیاران وایي یورپ واله ډیر ښه دي دا ځان ته هوښیاران وایي دا زوف راغلی د ده د اسلام پته نشته او دا هم دا مجالس العلماء والا دا کار کوي مجالس العمرا والا دی دا او یره یورپیان چی دی کنن دا یورپیانو تحزیب دیر مزیدار دی دا غلط خبره ده دا د اسلام د تحزیب نه خبر نه ده زکر دا خبره کی نو دا خپل دلائل وطنی معلوم نو زوف راشی درم نقصان کمی راشی بدن کی او کمی نو دا غید وجه نه بدن بیمار شی نو په د باندې کمی راشی د دین د تعلیماتو د دین تعلیم حاصل نکی او د دنیا په تعلیم اکتفا وکي چې زه تعلی اختای ما تعلی اختای ما په تعلی اختای نو وای دا چلې واغه چلې ځان ته تعلیم یافته وای وای کنه وای خپکیږي ما خو تاسو تعلیم یافته وای مدرسه کې کا اتیایم پاس کړی په مدرسه کې کنه مفتی نه که ابتی کنه خو خبره دا چې دی وته تعلیم یافته نه وي خو دا هم خبره دا ده چې زمونږ نه خبرې که اته شلم نه پاس کړی دی کنه اته شلی شلم نه اته شلی شلم هغه نه پاس کړی دی خو مونږ دته جټ امی خالص لټ ګټ وایو چې قرآن دلته نه درځي کول کنه اول نه ویل اول نو مونږ ته تعلیم یافته وای وای وته کنه زمونږ دا ایمان نه مونږ ته تعلیم یافته وای خو چې قران ولا نه ورزی او په دین باندې نه پویږي ا مدرسه کې وخت نه تیر کړي نو کدرې زلیاته ایم پاس کی دریز علی سویم پاس کی اتیایم اتیایم نمونگو تسوائیو جت لٹ خالص گٹ پٹی کی نرے گا خبر بانے پوئی گی کہنا بدل علی نشو غستے ہاو کانا ویس دلگان خونیو نو دا خبر دا نقصان راشی نو آغی تووی علم او دیتا علم نووی نو سالورم ظلمت راشی یار سا گرد ورد کی کل یو سرکینی کل بل سرکینی کل دیو زیت تلے کل دبل زیت تلے ویر منگ سوکو بس پری دوائے طول منگ تا دیو اللہ سیو گوتی دی بس پری دوائے طول تا یو خکارشی بیا نو دا ظلمت پی راشی تیار پی راشی گرد ورد ورد لڑکی گیڑی تا نو گیڑی خراب شی نو دا کشان تی چھے زلد تا ہم گرد ورد ورد لڑکی کل دیو درس کی کل بل زائی کی کل بل زائی کی کل بل زائی کی آنو بس خبرت نسی شی گرد ورد شی اخپل عقیدت گرد ورد شی نخپل عقیدی استادانو سر درسو نکی نخپل عقیدت سی شی گرد ورد شی نو دا منافقت مرض دے در دے سلو رو جن راتو فی قلوبهم مرض پس جنو دے کی بیماری دا نو فزادهم اللہ مرضا فا یا خدا مطلب دا چی خیری دی فزادهم اللہ مرضا زیادتی کی اللہ دیل دا نا جوڑتیا خدای دی نور زیاد کی دوی مدا چی دا جزاد شرط مقدر فلما لم یعالجو بی علاج القرآن فلما لم یعالجو بی شفاء القرآن ہر کلا چی دی دارو نکڑل پا دارو دا قرآن باندے زیاد اکڑا اللہ دیل بیماری چی او قرآن اللہ علاج را لے گلے خدا للمتقین شفاء اللہ ما فی صدور او دی دا قرآن پہ علاج علاجو نکو فزادهم اللہ مرض و اللہ والا دا مرض نورم سکو زیاد کو نو خبر دے فزادهم اللہ مرض و زیاد کا اللہ دیل دا مرض او دا مرض فزادهم اللہ مرض و لهم عذاب علیم دا دنیا حکم شو دا آخرت حکم و لهم عذاب علیم او دیل دے عذاب دردناک بما کانو یکذبون دے وجنا چدی با دروغ ویل او دروغ بے کول دروغ بے ویل او دروغ بے کول نو عملیم ده دروغو وینایم ده دروغو وا ویل ده دروغو خوخکاره دی چه آمننا بالله و ما هم بمؤمنین اخلی بیوی ایمان ایمان او زلو کسه نو ایمان نو بما کانو یک زیبون دی وجنا چه دی با دروغ ویل او دروغ بی کول عمل بیم ده دروغو تاکای بی کول پیغمبر سره و مسلمانانو سره و ایزا قیل لهم چه کلو ویلش دیتا لا تزدو فلات روانه مکوی پز محکیم فسات مکوی وی لا تفسدوا في الارض فساد مکوای صبر قندی وی فساد سده لا تداهنوا بین الناس لا تداهنوا بین الناس ولا تعملوا بالمداهنه سستی مکوای پدین کی سم کوی سستی پدین کی مکوای ندی وای مون سستی نه کړه دا خو مونږه جوړ راولو سراولو جوړ انما نحن مسلمون مونږه جوړ راوستون کیو مونږ اصلاح کون کیو صلح راولو فساد دای سو د دای فساد سو چه منا کئیه شیخ الهند رحمه الله تفسیر عثمانی فواید عثمانیه که ذکر کئی چه فساد سو و یو فساد اغای داو چه دا مسلمانانو او دا کافرانو منس که به چغلی کولا مسلمانانو خبری به کافرو لوڑی او کافرو که به چا لوڑی مسلمانانو لوڑی دا چغلی دا دل سڑیکاری چه دا یو نیریگی نو بل لوڑی دا بل نیریگی نو بل لراری نو یو فساد داو چه مسلمانانو خبری به کافر لوڑی او دا کافر اگر بیچار لوڑی مسلمانانو لا دویم فساد داو مدارات مال کفار دا کافرانو سر به نرمی کولا کافرانو سر به سو کولا نرمی اسنی منافقان خونه کی که نا کافرانو سر خصور سختی صحیح ده که صحیح ده پا ملگر تیا کی سختی پا ملگر تیا کی دا کافرو نو مدارات مال کفار دا کافر سر نرمی درم فساد اغای داو چه دا کافر سر بے پا دین کے مقابلہ نکولا کافرانو بچه دا مسلمانانو دین تا عرصوی بعد رد بیویلی اور سا کارو نبے کول نو دی با دا کافر مقابلہ نکولا مزاحمت دا کافرانو سر نکو پا امور دا دین کے بے دا کافر مقابلہ نکولا دا خوصنی نکی گا نا توبہ لا تفسدوا فی الارض ایوہ مٹک پٹک بالکل شاہ صاحب زبردست سڑے ڈیرا کرا خبر ہے کڑی دا صحیح ہے کنا اذهب الى مجالس الامراء فانظر الى مصاحبهم ائی سملے پرست تو گوروی نا گئی مدارات مال کفار کئی بل دا غی سرا مقابله پا کفر کی نکی او بل داو چه دا کافرانو کم اعتراضونو پا اسلام نو آغا بے مسلمانانو ترا نقل کول اگری پور کوئے آغا بے مسلمانانو ترا نقل کول دا چاچے اعتراضونو دا کافرو چه پا اسلام کم اعتراضونو ناوے مسلمانانو ترا نقل کول چه مسلمانان سکی چه مسلمانان سکی شکمن کی پخپل دین کی دے پخپل دین کی سکی شکمن کی اسم دا کینو آغی وی دا دشگر دی دا انتیا پسند دی دادا دی و دادا دی دا آغی اغی اعتراضات منگ تسکی ران اقل کی دے دا پارا چه دا مسلمانانو خپل دین سارا نفرت ختم شی دے فسادونو دا وی کولنو وای ذا قیل لهم نو چوا تو ویل چې دا فسادونه مکه وی کنه دا کارونه مکه وی نو قالو ویل به ان وانه نو مسلمون یقینا مون کو جوړ راولو مون سراولو جوړ دا خو مونږ د کافرو د مسلمانانو منځ کې څه کو جوړ کو جی دا مون جوړ راولو دا خبر وړو راولو جوړ دې پار راولو څه دې پار جوړ دې پار ان وانه نو مسلمون مون وای چې اخوای متحده کې ټول یو شانتی داسې ټول سی یو شانتی ان وانه نو مسلمون یقینا وی دا زمون بای دی وی هغه پلاس کی دی کنه ما سینه دا اپ خوری باندې لاس کی دی دا زمون بای دی مون څه دی بای دی اې دې زمون دشګرده خلاف کې دا زمون غ خلاص ته مون چې ته سوال نه دی هغه کوي نو کوي کنه انما نحن مسلمون الله الله قران سوې الا خبردار ان هم المفسدون یقینا دی چې دی نو هم دی دی فسادګر دی وی وسړیا ګورا د دین خیال نه ساتل د دین خیال نه ساتل دا لوی فساد دی زکوی الا انهم هم مفسدون خبردار واوري وګونه ټکای کی انهم هم المفسدون دا کم خلک چې د دیندارو خلاف کوي نو اومدادی کار فسادیان دادی قرار وانکاری یارا دې ځان ته مصلحین وي ولکن لا شرون خدا د ناچاره نه په دوغ پوروان لیکن لا شروع دی که شعور نیشته دی ده خپل وینا پا انجام خبر نینو ولیکن لا شروع نه لیکن دی که شعور نیشته زناورو که شعوری زناورو کسی شعور چه دا واخو خورم نو مور باشم اچه دا بوس کم نو خطن دا بمیسه شی ما تشی او دی بی پا دی لار بانی بوزی مخامخ کویه ده که دیکن ها که کوی تا غرزه کم پا دی بانی ساروی سکیگی پویگی او دی ده خپل عمل پا نقصان بانی نپویگی دار ساروین هم لاندی دینو ولیکن لا شرون لیکن دی چی دی نو دی پویی گینا ویزا قیل رام کالا چوی رشدی تا آمینو ایمان ناری کما من الناس لکه سنگا چی ایمان ناری دی خالکو اللہ واللہ خالکو ایمان ناری تاسو ایمان ناری نو برسوی وامین الناس زنی دی خالکو ندی من یقولو آمان نابی اللہ خالکو خدا که ایمان ناری اللہ و توی ما هم بی مؤمنی دی مسلمانانو ندی نواغ شانت ایمان ناری نانا ان ناس نمورات صحابہ ناس چی دیلو آسوک دی صحابہ دی اللہ واللہ آمن الناس الکاملون فی الانسانیہ چا غی پہ انسانیت کی کامل لی العاملون بی قضیت الاقل بے زاوی وی او غی دا اقل موافق عمل کی ان ناس صحابہ دی سوک دی صحابہ دا منافقان او کافران اسی صورت صورت دچا دے دے انسان دے گی نور گور انسانانو ندی کدی آرا پی سونا سی ہوں سنوی اولائک کل انام بلو مغوال دا خو سلو رخفیز دی سلو رخفیز بلکہ سلو رخفیز انام باتتر دا غیر نمس دی باتتر دی دا انسانان ندی رومی وی گر بصورت آدمی انسان بودے گر بصورت آدمی انسان بودے ابو جال و احمد هم یکسان بوده وی که پس صورت بان انسانی توبو نو بیا با نبی علیہ السلام او ابو جال برابرو خو پس شکل بان انسانی توبو نوی دل تا مراد اغا اصلی انسانان دی الکاملون فی الانسانی او و من الناس یسی دا شکل اغا انسانان مراد دی زنی دا شکل انسانان از دا صورت دو خپیز انسانان کما من الناس لکه سنگا چی ایمان ناره دی صحاباو قالو نو دی وی انو امنو ایمان نارو منگا کما من صفا لکه چی ایمان ناره دی کما قلو صحابو تسوی کما قل او بی وقوفا دا منافق کار دی چه ده با حق پرست سوئی کمقل او بیوقوف اس نوئی وی دا دا مدرسو والا کمقل لی دا بیوقوف دی لگ دا وقت تقاضا پی جندل غواری لگ دا وقت تقاضا پی جندل غواری دی دا وقت پا تقاضا نپویگی بس وی شریعت پکار دی شریعت پکار دی شریعت پکار دی لکل لکون تا که اگوری کنم بکا دا سرا روان دا ای پا خدای یقینو کئی کارڈی والا نور کولی نو پا منگی بمباری کولا پا منگی بمباری کولا نو آغا وقت که مسلمان مرشه وی نو بدا بناوا نو چی دو سر موافقتی آو کرن نو اندو دی تری ترام ری نو سس پایده لکا نو داوائی کنا نو دیوی آمان صفا ایمان نوڑه دی کم اقلانو دی کم اقلو توی حق پرستا و دیندارا تا کم اقلوی دا دا پخوان دا هر بدنو اسم وی دا کما کلو تا دانوی چگنی لیوانیو او جامی بیش لیدلوی او سر بی ببرو او دا بی ارسزان پس راخ کلی که دل دانو صحابا نعوذو بالله ای کما کل دیتاوی چه خوچ نبی علیه السلام متوی چه هاو نو سشه هاو خود آغا پا خبر باندی دی بس آغا پس روان دی او نرو را پا زان دی او نپا مال دی او نپا اولاد دی پیس ندی کما کل دی کنو دا زان قیمت و سر وی نشته نو سو تاو موی کنو دا کما کل دی کنو کما امن صفا لکا چیما نرد کما کلو علا اینو هم صفا گورا چه کم کنزل اق پرستا کهی ما با تا تا را گرزی چه اق پرستا کم کنزل کهی نو اقا با تا تا را گرزی اقا توی ایتا استاد اخفل کلی کاکا خبر یاد دا دبا تو کمزا وی کخان بیٹو کنزلی استا مور بیٹو استاسو طول خاندان بیٹو او که کنزل نی بس بیا خیر دنو صحیح ده که صحیح نه ده نو دا دی وی دا دشگردی وای که دشگرد کنزلی نو تا دشگرد ستا مور دشگرد ستا پلار دشگرد ستا نیکو دشگرد او که دشگرد کنزلی نو دا بیا خیر دنو صحیح ده که نه دی وی دا علمان و طالبان انتها پسند دی وای که دا انتها پسند کنزلی نو تا انتها پسند ستا نیکه انتها پسند ستا مور انتها پسند او که کنزلی نو بیا خیر دنو نو از گورا ورطه وی همس آمان صبا دا دی بی وقوفا اللہ وی تا زما صحابو تا بی وقوفا ویل نو علا انہم همس صفا خبردار خلقو آوری دا چکم دندارو تا بی وقوف وی نو دقا خالص بیرا کئی دی علا انہم همس صفا خبردار خبردار هم دقا دی کم اقلان هم دقا بی وقوف تی صحابو تا چکم کنزل کئی بتا ترا گرزی صحابو شان میوزا انشاءاللہ وام ولكن لا يعلمون لكن دین پویگی پد خپل کما کلتیا دې تکم جہل وی بڑو نه رشوا جہل مراکب ولكن لا يعلمون خپل نه پویتی ام نه پویگی خپل نه پویتی ام نه پویگی خپل کما کلتیا ام پو نه ځان ته بیوم دانشور وی مبصر وی تفسیر نگار وی صحیح ده که صحیح نه ده بیوم ځان ته ډیر سوی الله وی ته مانګ نه خبرې چې موږ ته سوای ولكن لا يعلمون لكن دې پویگی نه بلا پلیتی وایدا لکل الذین آمنو کله چې اوځي شي مؤمنانو سره قالون وای دی آمنا من ایمان اورې دورنګي دورنګي چور دو یک رنگ هو جا سرا سرمو مو یا سنگ هو جا دورنګي پریدا سرا سرمو مو یا سنگ هو جا یو طرف تشا بیا باندې نو څوک ځان ته پریدی نو باندې ځان ته پریدی سړی وی ډوړای کړي وا نو په یوه باندې لیکلو بابو رجال چې دا سړو دروازه په بل باندې لیکلو بابو النساء چې دا خزو دروازه یو کسراغ نو چې دی برو ګوري نو را واپس شي نو دی خود واغې لاله شي نو چل ته ګور نو بیا را واپس شي یو سره و ته ویل کا تاسو کای کله دی ته یو کله دی ته او په یو باندې نو زیګنا نو هغه وی چې دی یوې خواله شم په دې باندې لیکلی چې سړو دروازه انو ویزه ملګری و خاندل انو په دې بلې لا چې لار شم نو په دې لیکلی دی چې د خوځو دروازه انو ویزه چې کم دی کنه نو نو بیا غلې شو او ته ولی ویزه خون سا مشکلی با ویزه خون سا مشکلی ما اجلام نو داده یوینی بیا داده یوینی نیو طرف تزیز استایم بل طرف تزیز استایم بیا نیو زن سر پریدیم بلی زن سرم نبرید یو طرف پانی ویزه لقل لذین آمنون قالو آمننا هر کل چه وزیش مومنانو سرا قالو نوائدی آمننا ایمان امرارو پوشوی جمله فعلی وی ده پار از تجدد را دی کنامی سیب تلخیص کدا سیسته آمنا منگا ایمان نارو نا منگا چر آرو ایمان نارو ایدا ده وایدا خالاو کالا چی بیل شی و لار شی الاش حیاتوی نیم خپل سردارانو تا پا کفر که شیطانانی و تووی خپل لیدرانو خواتسو شی ورسی رؤساؤهم فی الکفر فی الظلالہ سمرقندی ہوئی رؤساؤهم فی الظلالہ مشران دی پا گمراہی کے شیطانانو خوارلار شی قالون و توائی اننا معاکم پی جانے اننا معاکم منخو یقیناً چی تاسو سریو وی تو چگی خواتا تلوی حال تا چی درس کے ناس ہوئی وی انما نحنو مستازیون منگا سے اگی سر گپ لگو سڑی ہے انما نحنو مستازیون منگا سے ٹوکی کون کیو دی پورے دا مسلمانان دیر سادگان نیدی سر چی منگا سے گینو و پاسون بیا دی طبیعت خی دی طبیعت وی خی منگ سر بیا دیر مراعات کی منگا سر سی منز منزو کو بیا مالی غنیمت کے سر آکی ای سر آکی او بیا مونږ سره رشتی کوي لور خورو له مونږ مر کو مونږ لومرا کوي دا ډیر ساده ګان دي انما نحن مستهزئون یقینا مونږ دی پور ټوکی کون کوي ښا صاحب پور ټوکی کوي الله یستهزئ بهم الله به جواب ټوک ور کی دی لرا الله به جواب سور کی ټوک ور کی الله به ټوکی کی دی پوری الله چا پور ټوکی نه کوي خو مطلب دا د دې ټوک سزا شوا ټوکی شو چې څنګه عمل نو غشان سزا الله یستهزئ سورت حدید کی بیارازی لسم نمبر آیات کی چه اللہ ورطوئی زی لگا رنا بول اور کی نوچه زی نا رنا بسشی ختم شی نو راو بغرزی گی نوچه اول سڑی تا تیاری اول رنائی او بیاو تا تیاری شی بیاو تا سخکاری تو را تپک نیشی دک کچان چلو شدی سرم اللہ ویستازی ام یعنی اللہ با معاملو کی دو ٹوکو دی سرم اللہ با جواب دو ٹوکو دور کی دی لرا ویدی منگ سر جال کی فنجل فوق جاہل الجاہلین فنجل فوق جاہل الجاہلین منگ با پی داغی دا پاس جاہلو کو نو مطلب سزا دا جاہل بور کو کنا قالو اقترش ان نجد لکا طبخو فقلت بخولی جبتا و قمیسا سڑے برا تلو یخنیوا ایو تاوی ویسو دل پاکو کستا سخو خی اگر اخلی شو مالو بلستان پخه کی یو را چکم مدد اگے چکم سوال کڑن جواب اگے شان سکو وار کگان سنگ سوال نو اگے شان سو جوابو دام دے سنگ سوال نو اگے شان جوابی اللہ یستعذ بهم اللہ و جواب تو کور کی دلرا و یمدون فی طغیانم او پری بگ دلرا پر سرکش دے کی یامون اریانو پریشان بھئی یمدون زیاد پکی دلرا یا مولت پر کی دلرا پر سرکش دے کی یا مون اریانا پریشان آما دزڑ گڑند والی تو او آم یا دستر گڑند والی تو نو آما دستر گڑاند نہ بلکہ دزڑ لاند بھائی یا مون اریانا پریشان آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون اول حصہ د سورۃ البقرہ کی بیان لا الہ الا اللہ اغدر بابنا اول باب اغی کی اول دا اللہ دی کتاب مقام او بیا بیان ددریو ڈالو اول بیان دنیکانو منوم علیہم او داغی خصفتنا او داغی د دنیا او دا آخرت فیصلہ دویم نمبر کے ذکر دے کافرانو مغضوب علیہم داغی یونخا چې د بیان د حق او د بیان د قران نه فائدہ نه اخلي پزد او پاینات کلک ولاړ دي. درم بیان د منافقانو چې سورت فاتحه کې ورته ضالین ویلو دا غی بیان دا غی د دنیا حالت زای پزای دا آخرت حکم چې کبه دې حالت پاتې شو اللهم عذاب علیم هرست به ذکر کی چې قابل اصلاح دی. دا غی ناکار پلیتائی ذکر کولے او ڈیرے ذکر کولے زکا دے ظاہر کے وی چستا مل گرم نو دا نستونی مار دے تے جندل اگران دی تے جندل اگران دی دو دیو اجنائی ورلا نخی ذکر کولے چه دان خیدہ مختلف نخی داغی بیان کرے اس دائیو بلا نخا دا منافقانو ذکر کئی او منگ دا شاہ سیب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عبارت نقل کرو چھے منافقانو نمونا شاہ صاحب ذکر کئی چھے فن تعلق الی مجالس الامراء وانظر الی مصاحبیہم کیف یرجحونا مرضیہم علی مرضی شارع. چھے منافقانو مثال اغوی چھے بادشایانو دربار تلار شاہ چھے اغی سنگا او دا اغی سر ناس خلق اگورا ایسن لو سنیٹونو کی ناس خلق اگورا كيف يرجحون مرضيهم على مرضي الشارع چه سنگ دای مرضی دو بادشایانو آغا مرضی دو بادشایانو او خوخد آغای تو خواخد اللہ اچھا تگنی دی آیات کے ددا سے قسم خلقو یا بل نخا ذکر کئی یا بل پلیتی ذکر کئی اغدا چی دنیا غرکول او بی دینی غورا کولو پا بدله د دین او هدایت د دین خیال نساتی او د دین د خلاف سیزونو خیال ساتی قرآن پہ رد کی چھے اولائک الذین اشتروا الضلالة بالہدا نو قرآن او دا دین مقابلہ کی او داغی خلاف کم منصب واخلی وزارتون واخلی او کداغی خلاف دنیا واخلی دکان او پټه واخلی نو دا گمراهی دا نو دا وای چې دې په دې باندې زړه یا خی په دنیا باندې خوشاله دي او دین فکر هغه نه کوي دینی وارک او گمراهی یې واغستا نو دا یې سو بیکار باپار وکړو او بیکار کاروبار وکړو اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى دا غبت بخت دی اولائک الذین اشتروا الضلالة دا غبت بخت دی چخواخ اکڑا گمراہی بالهدى فبدل دا ہدایت ہدایت پری خود او گمراہی او آغستا اشتراو خو خرس اغسطلو طویل کی گی پا پیسو اغسطل چی اشتراو الضلالتا وای غستا گمراہی پا ہدایت پاندے یعنی گمراہی ازان تکلا او ہدایت ورکو چی ہوں دا واخلا او دارا کا لکا سڑے وی اشتریت الفرس بی دراہم اس میں واغستا پا پیسو نو پیسے میں ورکڑی او اس میں واغستا نو دلتا ہم اشتراو ضلالت بالہدا گمراہی واغستا پا ہدایت ہدایت ورکو او گمراہی واغستا نو دی سره ہدایتونا نو واری سکرل ورکی خو بسڑی آغشی چو ور سرائی کنا نو دی سره خود سره ہدایت اونا شاپور شیو رحمه اللہ فرمائل وی بابا تاغی والد سب چو وی بابا تیو سڑی ہوئی چیزا وی خدای پاک کوئی چی جانت در کم جانت در کم وی زمان چی کم جانت کی کم زائد ہے تو آقا زبا دور روپو بانی خرسوم مال دنیا کی پکار دی جانت سر بگورو ای بابا وطاوی چی ستاشتین نسو خرسائی ستاشتین نسو خرسائی ندی سر ہدایت شتین نسوار کئی ہدایت شتین نواری اکرل سو نیو دادا چی ہدایت معشوم چې پیدا شي نو دے ہدایت تتیار پیدای هر معشوم دے ہدایت تتیاری ا اسلام تتیاری نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام هر بچے از اسلام په فطرت پیدا کیږي یعنی اسلام ته بالکل تیاری فابواه یحودانه وینصرانه ویمجسانه مور او پلار د تربیت د وجه بدل شي نو مور او پلار یا یهودی کی یا نصرانی کی آیات نه مجوسی جوړ کی نو گنی د په ذهن کی او پزړه کی فطری هدایت پروتی نو مطلب دا چې د یغه فطری هدایت ورک او گمراهی واغستان اج دې په طبیعتونو کی الله کم هدایت پیدایشی خو پیدایشی ہدایت هغه پیدایشی ہدایت ورکو او گمراهی واغستلا دوی مدادا اشترا په معنا د خوخولو دلته دا غستلو معنا نه ده یو شی چې سړی اخلی نو ځان له خوخی کنه کتاب سړی اخلی نو د سړی خوخی جامې سړی اخلی نو د سړی خوخی اله اخلی ټوپه اخلی نو ځکه اخلی چې خوخی نو چې څه اخلی نو هغه خوخی نو دلته اشتراو په معنی د اختارو دی اختار الضلاله بالهدى خوخه اکړه